къде стигнахме? Стигнахме до венерните образи. Имиджери. Празнината, знае, много е голяма. Се е някаква дупка. А това продължава, човече. Като яма. А не, това не. Ама надей се ти плаши, любовта красива тебе те грози. Пам-пам-пам. Добре. Хем да не се плаша. Хем ме грози красивата любов. Мисля, хубаво. Грози ме красивата любов, да тук съм окей. Okay. Това, което се случва. Ма и не се плаши, че но пък и не трябва да се плаша, че ме грози на всичко тук. I guess. Приеми бедите. I guess, плаши е се имало с грози. Това е най-вероятно истинското. Също така грози е fancy word. Fancy word of the day, дами и господа, грози. Просто. Бате, фенси израза на деня беше, че светът е до степен ведра сиротен. Ведра сиротен. В смисъл... Степен ведра. Да, като цяло няма да може да смине това. Но нека прочетем и нататък. И нявга, може би, тогава. Ще позволи, ще позволи тя на теб забрава. Веднъж ли два ще посетите... Да, правилно чухте. Веднъж ли два ще посетите? Анжамбоман. И яхнеш ли веднъж метлите? Пред той красиво същество, прилично малко тържество, ще затвориш тая дупка, тая яма. Отново. Тъй от силуета на сиротна дама. Ето, дама не, яма! Това е много обвяз, наистина, на сексуално произведение, защото... Но е малко антифеминистично, според мен. За това, че трябва да си запълваш ямата. Плашим се от секса. Любовта красива ни грози. Е, не, не, не, трябва да си запълниш ямата. И трябва да си запълниш ямата. И сиротната дама. Защо всички сме сиротни в това стихотворение? И лирическия, и човека, който, на когото говорим, е сиротен, и дамата, за която не, той бренува, е сиротен. Значи света е сиротен като за начало. А кой друг е сиротен? Еми, дамата е, но дамата според мен е третото лице. Човека... А сега тя откъде се появи тази дама? Ма някой тя се появи от никъде. Сега. Ще позволи тя на теб забрава. Става въпрос за любовта, но теб забрава. Да. Веднъж и два ще посетите. И яхнеш и веднъж медвите. Това ми е любимото. Синтаксисът е невероятен. Искам да кажа, че веднъж и два ще посетите. И яхнеш и веднъж медвите. Заслужава да бъде текст на чалга песена. Смисъл... Веднъж ли два ще ли? Кавела е новия хит метвите. Между другото, яхнеш ли веднъж метлите е доста приятен образ. Ама аз нямам нищо против, аз Кавела ми е любимата чалджика на мен. Така че това беше комплимент. Кари. Кари. Да, между другото, кари точка. Точка. Кари. Кари. Муза. А стихотворението се казва муза, между другото. Е, това е любовта е музата в случая. На сиротния свят. Ма любовта ли е музата, наистина? Мисля, че да. Или красотата, или самотата. Смисъл, или дамата. Има доста герои за толкова малко текст, трябва да кажа. Сега, пред той красиво... Бонус или не бонус е това? Да не се отклоняваме. Добре. Сега, любовта идва при теб, бяхваш метрите и пред това красиво същество прилично малко тържество. Сега предполагам, че това е как красивото същество прилича на малко тържество. В смисъл, това е нещо стил... Тия неща, които пишат в помагалата за четене от първи до четвърти клас, пишат в този стил. В смисъл, прилично е си какво? Или the hat and the cat. The cat and the hat. Е, да, да. Същество, тържество. Рамбо сивек. Рамбо сивек, да. Ще затвориш тая дупка, тая яма, той от силуета на сиротна дама. Той от силуета. Нищо не разбирам. Можете се обясни ми, защото... Според мен... Все повече се объркам. Според мен някой кари, нагледам тебе. Not looking at you, кари. Много се опитал да вкара римата. И да вкара някакви думи. Рима има. Рима има, кари. Новината е Рима има. Но смисъла Не, бе, ние сме просто прекалено тъпи, не може да го зачитам. Възможно е. Съжаляваме, Кари. Ще пробваме отново. Сега любовта си родна дама. Всички са сиротни, да. Не, значи ти затваряш тази дупка, тъй от силуета на сиротната дама. Тоест, всъщност, може би е, какво значи, е мъж тъй в този... личния... Аз мисля, че ли личния не, слушател. Слушателя е това моето... И той запълва своята да, яма. Да, да, да. Това е много авангардно. Мъжът има яма. Мъжът има яма, която трябва да бъде запълнена. Малко обърнати са патриархалните роли. Мисля, харесва че ми, как? Някой си играл на бъдстъв. Това си творение. Някой трябва да запълни ямата. Браво, сиротна дама! Сиротната дама е нея страпон. Нея страпон. Съжаляваме за тези наши слушатели, които са малко по-faint at heart. Не мога да напусна дайката. Напусна дайката. Съжаляваме. Но... И все пак... Все пак аз му давам 10 точки от 11. Защото имаше рима през цялото време. Накараме да се замисля. Много герои. Любов. Do we toot it or do we boot it, Raja? Има някакви символи, които се повтарят. Има и символи фрази. Което си е поетично. Също така... Казва кой на патриархията, защото може има яма, която трябва да бъде запълнена с трапона на... Тук някои от нашите слушатели ще се запитат. Дали има адженда? Да, тя има адженда. Затова аз му давам 5 от 11. И това беше от... Да поуравновесим малко. Муза. Муза от Кари точка. Кари. Не забравя. Той може би всичките са точки. Не бе. А, тя просто е специално Кари точка. Кари е приключила. Тя е приключила.